कैच एवरी रिलीज ऑफ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें एंड गेट नोटिफाइड। आप सुन रहे हैं वीकेंड क्लासिक सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं करण सिंह। और इस हफ्ते मैं लाया हूं आप सभी के लिए पोइट्री का सबसे खूबसूरत रूप गजलें, मोहब्बत का सबसे शीरी अंदाज यानी मीठा अंदाज। तो चलिए पहले समा बनाए कुछ गजलों के साथ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।

जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले वैसे गजलों की जो परिभाषा है वो बड़ी सरल है, दो प्रेमियों की बातचीत। बस फर्क इतना है कि उस बातचीत को सिंपल शब्दों के बजाय थोड़े अच्छे अच्छे दिलकश लफ्जों के साथ खूबसूरत अंदाज में बयां किया जाता है, राइमिंग करके, वरना बातचीत में गहराई कैसे आएगी, खूबसूरती कैसे आएगी, दिलकशी कैसे आएगी। हाँ, एक बात और, गजलें जो होती हैं वो अशआर से बनती हैं। अशआर यानी कई सारे शेर। शेर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, वही दो लाइनों वाले, जिन्हें आपने भी कई बार पढ़ा होगा, फिर किसी लड़की को या लड़के को फॉरवर्ड भी किया होगा, शायद ये भी कहा होगा कि मैंने लिखे हैं तुमको सोचकर। तो जो गजलें होती हैं वो कम से कम पांच शेर को जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे कि ये वाली फ्रॉम द फिल्म निकाह। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, जिन जख्मों को वक्त भर चला है,

पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ, ये खेल भी अब तो बोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने कमाया इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आ जा, पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा, देश पराया छोड़ के आ जा, पंछी पिंजरा है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को, या वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। वैसे जब गजलें इजाद की गई थीं, इन्वेंट की गई थीं, तब वो सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें करती थीं। मगर जैसे जैसे वक्त आगे सरका, गजलों ने भी अपनी मियाद यानी अपनी सीमा बढ़ा दी। आखिर बाकी चीजों को वो भी कब तक नजरअंदाज करती। तो गजलों ने फलसफे को यानी फिलोसफी को भी इंक्लूड कर लिया, फिर उसने समाज को लेकर उसकी कड़वी हकीकतों को लेकर भी मुंह फट होना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अब तो एक सिंगल गजल में शायर हर शेर के जरिए मुख्तलिफ ख्याल यानी अलग अलग थॉट्स भी बयां कर देता है। तो आइए आपको भी ऐसी कुछ गजलें सुनाते हैं जिनमें कहीं पर इश्क है तो कहीं पर फिलॉसफी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। आई होप आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू सारे गामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, बादबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। और अब चलिए बात करते हैं गजलों के स्वरूप की। तो अशार क्या होते हैं ये तो आपको बता दिया, शेर क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया। इनफैक्ट जो पहला शेर होता है कि गजल का, उसे कहते हैं मतला। और हर शेर में चूंकि दो लाइन होती हैं, तो पहली वाली को कहते हैं मिसराए उला और दूसरी वाली को कहते हैं मिसराए सानी। अब आपने कई बार एक शेर में किसी शायर का नाम भी सुना होगा, तो उसे हम अंग्रेजी में पेन नेम बोलते हैं, जिसे उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। इनफैक्ट मिर्जा गालिब साहब को हम गालिब नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका तखल्लुस गालिब है, वरना उनका असल नाम तो असदुल्लाह खान साहब था। अब जैसे कि उनका एक शेर आपको सुनाता हूं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और दूसरी बात यह कि जिस शेर में एक शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मख्ता। MAKTA नहीं, MAQTA, फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस। और दूसरी चीज ये कि जो शेर एक गजल का सार कहता है या उसका कंक्लूडिंग शेर होता है उसे कहते हैं हासिले शेर। कई गजलों में आपने एक सिंगर को यह कहते हुए सुना होगा कि और अब सामीन मैं इस गजल का हासिले शेर अर्ज करना चाहूंगा। और कई बार आपने उस शेर के बाद लोगों को मुकर्रर मुकर्रर कहते हुए भी सुना होगा। तो मुकर्रर का मतलब होता है वंस मोर वंस मोर। तो चलिए अब हम भी यहां कुछ बढ़िया गजलें सुनते हैं वंस मोर। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है हमको अब तक आशिकी का जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है Thank you. दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चलिए हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आचर न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आचर न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ ले कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। यूं तो हिंदी फिल्म म्यूजिक में गजलों का आना जाना काफी वक्त तक लगा रहा। कई सिंगर्स हैं जिन्होंने गाए, जैसे तलत महमूद हैं, सुरैया हैं, केएल सहगल साहब हैं, इनफैक्ट मदन मोहन जी ने भी कई गजलों को कंपोज किया। लेकिन गजलों को असली मकबूलियत देने में जिन लोगों का हाथ है, उनमें अव्वल तो हैं मेहदी हसन साहब, उसके बाद गुलाम अली साहब भी आए, फिर जगजीत सिंह जी आए जिन्होंने गजलों में कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स शामिल किए और उस वजह से गजलों की रीच काफी बढ़ गई। इनफैक्ट उन्होंने कई गजलों में जो मुश्किल उर्दू लफ्ज थे उनको सिंपल हिंदी शब्दों के साथ रिप्लेस करके गाया, जिससे गजलें अवाम तक पहुंच पाई। फिर पंकज उधास साहब भी आ गए, उसके बाद और भी कई सिंगर्स आए जैसे तलत अजीज हैं, भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह, और तब से ये सिलसिला आज तक चलता रहा है। वैसे अब जो अगला गीत मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसका जो मुखड़ा है वो दरअसल मिर्जा गालिब साहब की एक गजल से लिया गया है, जो कुछ यूं थी कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो गुलजार साहब ने इस मुखड़े को लिया और इसके आगे अपनी पंक्तियां जोड़कर इसे एक मुकम्मल गीत की शक्ल दी। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को भूपेंद्र जी की आवाज में, और उसके बाद कुछ और गजलें यहीं ऑन वीकेंड क्लासिक सारे गामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल पर। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। नरम धूप पर आंगन में लेट कर, जड़ों की नरम धूप पर आंगन में लेट कर, आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को, आंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयां चले, या गर्मियों की रात जो पुरवाइयां चले, ठंडी सफेद चादरों जागे देर तक, तारों को देख तेरे छत पर पड़े हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फिर सके रात दिन। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, वादी में गूंजती हुई खामोशिया सुने, आंखों में भीग भीग से लम्हे लिए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, फुर्सत के रात दिन बैठे रहे सबरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नारा हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के उतारने होंगे, ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। रखा था ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान। तो कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड, हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड और सारे गामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। वैसे आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉयड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स।